Gogoetarako tartea, aurren eguna, plazer hartu, kultura eta eztabaida, deskubritzeak eta besta familian eta lagun artean, urtero bezala mintzalasaien egun bakoitzak badu bere berezitasuna. Irailaren 16tik 22ra iraganen da, Baiona Angelu Tamiarritzen, Baionako egitaraua indartuz bereziki, Vivian Itursarri antolatzaileetan da. Bai, hori da, hor aurten fokus bat emana izan da, pixka bat Baionako dinamikaren inguruan, entxatzeko jardu eta gehiago proposatzea Baionan, gehiago lan egitea ere Baionako elkarteekin. Eta angelurekin ere lortzen dugu, baina lortzen dugu elkarteekin. Gaur egun ez dugu oino lortzen angeluko erriko etxearekin bat egitea gure proiektuan. Erran bezala, euskara ez dela soilik eskolako hizkuntza eta irakaskuntzatik haratago ere euskaraz bizi daitekeela erakustea da helburua, Oihana Zanponigale Mintzalasaiko ko-presidentea. Hori da, kendu behar dugu pixkat burutik eskolako hizkuntz edo laneko hizkuntz izaitea, izan behar da zinez gure eguneroko hizkuntza eta beraz, be aktibatzen. Aktibitate hori esker, saiatzen gira, zinez euskarari goxotasun bat, eta zinez jaiten duzen bezala, plazera emaita. Mus txapelketa Ika Tailerra Baionaren bisita gidatua, Jasone Salaberria eta Jean-Michel Larrasketi omenaldia pilota partida, egitaraua anitza da Baionan, eta Biarritzeko mediatekan ere itzordu ezberdinak lerrokatuko dira, Nora Arbelbide mediatekako langilea da. Segur naiz, biziki importanta dela, liburutegia publikoak eta inbertitzea eta eskolari leku ematea, eskaldunei erakustea hor badugula leku bat eta gauzak antolatzen aldirela. Eta ara, guk baditugu liburuak eta gauza initz eskolaraz egunerokoan be irakurtzeko eta benen biziarazteko ere badugu espazio eder bat, ikus entzun areto bat, baratze eder bat. Xehetasun guziak atxemanen dituzue mintzalasai.eus webgunean.